أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. عباد الرحمن نیکانو صفات شروع چې تاسو ابتدا کې خلاصه کې ویلو دا سوار له صفات دي وو پکې ثبوتی صفات دي وو سلبی صفات دي پایه کې د یو دریو صفاتونو تذکرہ وشو دې ځان اخوا د نورو صفاتو ذکر کوي د عباد الرحمن والذین او هغه کسان یقولون شداسوی من دا دعاګانې غواړي ربنا اصرف عنا عذاب جهنم اے رب زمون واړې زمون نه عذاب د جهنم ان عذابها کان غراما یقینا عذاب د جهنم دې انخطو علا دې غرام اصل کې هغه تاوان ته وي چې سړی پولون خلی او سړی خراب کی کنه نو دا ډیر زیات انخطو علا دې انها كانت ساء انها ساءت مستقرا ومقاما یقینا دا دې ناکار زید استوګنی مستقر زید قراری و مقام او زید دې رکیدو مقام اصل کې موضع الاقامته دې قامه زید ناکار زید قامه دې رکیدو دې عائشه رضی الله عنها وی د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ډیر زیات سوال بداو چې اللهم انی اعوذ بک من النار اکثر ما استعیذ من النار بس دور نه به پرای ډیره طلب کولن او د یو مؤمن د پاره دا پکار دی چې هغه د عذاب د جهنم نه د عذاب د قبر نه دا هغه نه پنای غواړي ځکه حدیث کې راغلی چې تاسو د موس په اخر کې دا خامخا لولې چې اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من عذاب النار و اعوذ بک من فتنه المسيح الدجال و اعوذ بک من فتنه المحيا والممات اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم د دې سلور سيزون په نه یوړ حافظ ابن قیم یا علامه ابن حزم رحمه الله هغه بیا په دې ګډر سخت له هغه وی د مونږ په اخر کې دا دعا لوستل په دې ټکو باندې فرض دي نور علماو مستحب ده او هغه فرض دي نغې حدیث کې چې دا راځي چې نبی له سلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ته دعا کولا غوته د الله رسول دا چې دعا را توخه چې مونږ کې کومه کنه نبی له سلام ته دعا ای بخاری کی راضی اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم نو یو دا چې دعا وکړه دا غی جواب بیا کی چې د نبی له سلام مقصد خدا نه او چې په اخر کې وایا بلکه د مونږ په رکوع په حالت کې دا ویل شي د سجده په حالت کې ویل شي د دینه مخ کې ویل شي خو دا بنه پرې دی بار صورت و وخت چې ډېر بهترین دعا د دیو جن نفل کې نه پرې خودل پکار فرض وکي موایا کله دا وایا کله دا بل وایا خدا ته مسلمان سوال لې چې د جهنم نډیر یی رب نصرف عنا عذاب جهنم یا الله زمون د جهنم عذاب واړه ان عذابها کان غرام ذکر دې عذاب خدا سره دی چې دا همیشه دې کنه د غرام یو معنا دا د ابو سعید خدی زلان وې په دایما عبد الله بن عباس وی غرام دې ته وی موجعا درد ورکونګي ابو عبید رحمه الله وی غرام معنا هلاک اندا هلاک دی زجاج رحمه الله وی غرام معنا اشد العذاب ډیر سخت عذاب دی اصل کې د غرام معنا چې ما دا ستړم به کوم وکړ نو هغه دا هغه تاوان دوی چې سړی پسې کې تاوانو کې هغه سړی پوریون خلی خرابې کی د دې وجه نه چاته یو تعبیر کو چا بل او مقصد دا چې د جهنم عذاب همیشوم دی او واقعي چې د هلاکت عذاب دی ډیر سخت عذاب دی درد ورکوونکي لري دا ټول صفات پکښته کنه والذین اذا انفقوا بل صفات یو ګورا او دا کسان دي کله چې خرچي کوي لم یسرفون د حد نه سوا والی نه کوي اسراف نه کوي ولم یقترون شمتیا کوي ور دا رستو قیدونه ذکر کړل چې اسراف پکیم نه کوي او اقتار پکیم نه کوي مانا نه پکې د حد نه سوا والی کوي نه د حد نه کمی کوي نو پته ولګیدل چې د انفاق نه مراد لغوی انفاق دی که انفاق شرعي مراد وي نو بیا به د لم یسرفو وغیره د دې قید ضرورت نه وکنه نو دې چې کوم خرچوم کوي نو پاغه خرچه کړی د اسراف نشته او نه پکې شومتي آشته بلکې وکان بین ذالک قواما او دې پمینز د دې کې چلی دونکو برابر خرچه کوي ښا نه کم او نه زیاته معنا اشاره او اقتصاد الحال دا چې د حال کې اقتصاد دی درمیان روي دا ابن الجوزی رحمه الله زاد المسیر کې وی په اسراف وی مجاوزۃ الحد فی النفقه په خرچه کې د کچ نه سوا والے کول او اقتار ته وی التقصیر عما لا بد منه چې کوم ضروری پای کې کو تاہی کول چا وی اسراف دی ته وی الانفاق فی معصیت الله دا الله په خلاف کې دا الله په نافرمانی کې پیسہ خرچ کول یو روپے دی ولی نه خو چې کله دا الله د حکم خلاف ورځي کې خرچ وا نو دا اسراف دی اول اختار او منع حق الله اختار دې ته وی چې دا الله کوم حق یې غنه ورګي د دې وجنا د عمر رضی الله عنه دا قول هغه په دې باب کې قرطبی و غیره نقل کړو دا رنګ نور علماء کبیر کی امام رازی البحر المحیط کی اندلسی روح المانی و غیره چې کفا بالمرء صرفا ان یاکل کل ما یشتهی دې اوسری د اسراف د پاره دا کافی د جسې زړه تکیږي نه هغه خوري اوس ریجو دړاو شو نو ریجو خوري لکه سات پس انګور دړاو شو انګور خوري خو جسې ته اړه کیږي هغه خوري دا د اسراف د پاره کافی ده دا کو جوا چې اوزل جابر رضی الله عنه را روانو کړه تبلی کلی دی عمر رضی الله عنه لمخه لورغې و ته دا لاس کې رسیدي هغه وخه ده وې جی کور والا وخه تړل شیو نو ما د یو روپې وخه را واغسته عمر رضی الله عنه ته داسې وکتل جابر رضی الله عنه هغه معمولی صحابي نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هر صحابي داسې نه چې اوچت مقام کې دی وې او کلما یشتهی احدکم شیئا یجعله فی بطنه کله چې تاسو کې دی یو تن یو سی زړه ته وشي نو خامخا به ګیډه د ور دی او د دې نه نه یریږي چې اسنه چې قیامت کې راته ویلې شي چې عذاب کوم تو یی بات کوم په حیات کوم دنیا واستمتعتم بها تاسو خو خپل مزید دنیا کې چان کړی دی او خو فائدې هم حاصل کړی دل تاسو ګورئ د دې نه نه یری ور آیت بل اتفاق د کافر باره کې دی لیکن عمر رضی الله عنه وی د دې آیت نه یری معنی دا خو د کافر شان دی مړه چې دا هغه څه غواړي نو بس هغه کوي مسلمان خود نیک مسلمان صفت ذکر کړو چې دا غ سړی دی چې اکثر د دنیا نه لاړ شي او غ حاجت یې لکه پاتې شي د دنیا څه حاجت یې کنه ناغه تر سره نشي دنیا څه حاجت یې یره کور به جوړ کما چې گزاره مې پکی کیږي یره دوره پیسې په کار دي چې نکاح ته وکما یره چې دا کار وکم د دنیا څه جائز کار دی څه ناروا نه دي خو هغه حاجت یې پړه کې پاتې شي د دې وجه نه د ایمان والا صفت دا ده چې دې کله خرچه کوي کنه نه د کچ نه سیوا کوي نه د کچ نه کمه کوي او دې درمیانه چلی دونکي له واکان بین ذالک قواما او دې په مینځ کې گزاره کوونکي مل مل کی چلیږي خخه برابر خرچه کوي نو نو بر صفته وګوره صفات سلبیه شروع شوخه دا خو ثبوتی صفاتو چیو خو پده که هون ده بل جاهل ته وی سلام خبره کوي نو بل د شپې الله ته ولاړه کوي نو بل دا چې داسې دعاګانې وي نو بل دا چې انفاق کوي خرچه کوي او په خرچه کې اسراف تقدیر نه کوي برابر چلیږي نو سلبی صفات شروع شو چې والذین لا یدعون مع الله الها اخر دا هغه کسان دي چې رامدد شنه وي سره د الله نه بل معبود تا ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق او نو وجني هغه نفس چې الله حرام کړی دی وجل داغه بغیر د جرم نه بغیر د جرم نه صحیح په دریو سيزونو یو سړی وجل کیږي د دې نه سوا وجل خو نو یا خدا چې مرتد شستا مخ کې کلمه د کفر وي هم به د عرض د اسلام کې که اسلام تر راغی نو بیا بچو چې هغه کلمه وي نو دریم دا چې وعده والا د زنا وکړه پکانو کې بسنګ سر کیږي کنه نو دریم دا چې بل مسلمان وجل دی نو قصاصن وجل کیږي دینه سوا خو د مسلمان وجل نو یو سړی بل وجنی نه لکه سوچ خدا پکار دی چې دا مسلمان لکه ډیر ګناګار دی کی دې شته بل ډیر ګناګار دی کته ولا باندې کې چیرې دا چللی هغه چللی یو سړی منظم نه کوي الله دې اونګي چې مسلمان دا شي روزې هم نه دی نیولې او دارنګې زکات هم نه دی ورکړي حج کې فرض وغه هم نه دی کړي لیکن کله چې کلمه وایي الله منی د الله رسول منی ته کافر ویل شي دا وجل حرام شریعت حرام کړی دی چې ولا یقتلون النفس الذي حرم الله الا بالحق دا داړو کې جرم هونه دی دا خړیر لوی جرم دی نو سړی چې بل وجنی نه داول نه دا سوچو کی عثمان رضی الله عنه د قران کریم تلاوت کو پدې کې بل وایان را تاریخ لیکلی دی ناغه وجن هغه ته وی وزدنه د پوس کومه دی چې تاسو ما پسو وجنه سړی وجه لیکيږي خو یادا پدې باندې چې دې کافر شوی نو الحمدلله د کله چې اسلام پر اغلم لا تروسه مسلمانې ما تاسو مخ کې بیا دا کلمه وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله دویم د دې وجنا وجه لیکيږي چې زنا چې تکړي نظر ته په الله قسم خورم چې په جاهلیت کې جزلا کافر او ما چې زنا نه تکړي اسلام کې بسنګ وکم نو دریم په دې وجه لیکيږي چې د بل کس وجه لی لما د الله څخه د سوکړي دلی نه دی هزار شي تاسو ما پسو وجه په بما تقتلونني ځکه قران کریم وی ولا یقتلون النفس الذي حرم الله الا بالحق دین وجنی او نفس چې حرام کړی الله وجل داغه مگر په جرم شرعي کداغه نه جرم شرعي شوی دی چې هغه دې قابل دی چې وجل شي رټ دا ما تاسو ته وی دا درې سوز نه بل صورت خو نشته او لا یزنو او زنام نه کوي دا درې واړه رايو ځکه په دې مقام کې او حدیث کې تفسیر راغلو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه مقام کې وی پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نا تپوس کړو یو ځل دا تپوس مې دیوګو چې ایو ذنب اعظم دا الله رسول کم ګنا ډیر غټ دی لوی ګنا کم دی پی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما ته فرمایل چې غټ ګنا دا دی چې انت جعل لله ندا وهو خلق دا الله سره شریک جوړ کې او حالان کې پیدا کړی دی بل برخه والے سره جوړه پی بیا مې وته چې ثم ایو بخاری مسلم دواړو کې دا حدیث راځي بیا کوم ګنا غټ دی و ان تقتل ولدک مخافه ان تطعمک تخپل بچی وجنی د دې یری د وجې چې کندو براله تشکی یا بسخرو دا غدری وړو صورتونو ته شامل نه ها مکه مې زړه قطر صورتونو کولیو د بچی وجل دادی چې ظاهر یې وجنی دا خو ظاهر وجل دی ویم دا وجلوم دی چې هغه عزلو کې خاندانی منصوبه بندي چې وته وي منی دې ضایع کړه دا منی الله دا ضایع کولو د پرانو پیدا کړي او تا ضایع کړه یو خدای چې ضرورت او باغزه کې ځان نه مسره دا مې ته ویلی نو دریم دا چې بچی ته علم و نخه قرآن نو د حدیث نه دی محروم کو د دین علم دی وتور نه کو امام غزالی لیکلی مفردات کې امام راغب رحمه الله دواړو لیکلی دا درې قسم دي د بچی وجلو نو بچی وجنی د دې یری نه چې کندو و تشکی بیا وسخرو نو یقول ثم عی بیا و تماوی چې د الله رسول دې پسې بلکم ګنا غټته وی انتو زانی حلیلت جارک دا چې ته خپل گاونډي خدي سره زنا کوي زنا خواسم ډېر لوی جرم دی خو د گاونډي خو ډېر لوی خیال ساتي ته به احترام کې او داغه مدافعات وکې او تل کې نه داغه کورواله سره زنا کې نو الله داغه تصدیق کړه آیاتونه راولې گل چې والذین لا یدون مع الله اله اخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون ایمان والا غدی چې شرک هم نه کوي قتل هم نه کوي او زنا هم نه کوي درې واړه بیا په دې مقام کې تفسیر کې شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله مجموع الفتاوا اتم جل کې صفحه 249 کې یو بهترین خبره کړې و دینه او جلدونو کې چې دې ترتیب کې او معقولی وجم ده د عقل یو وجب کې مشته قران کې مراغله دی او حدیث کې مراغله دی چې د انسان درې قوتونه دي یو عقلی قوت دی یو غضبی قوت دی یو شهوانی قوت دی یو ته قوت عقلیه وي بل ته قوت غضبیه وي یا قوت سبعیه او بل ته قوت شهوانی وي کفر شرک کول دا اعتداء او فساد دی په قوت عقلی کې دا غسوری عقل خراب دی چې هغه لګي شرک کوي دا قوت ختم دی د نفس وجل اعتداء دا او فساد دی په قوت غضبی کې او زنا چې دا اعتداء دا او فساد دی په قوت شهوانی کې دک وجر وی دی ترتیبو او په بل طریقې دا ویلې دي چې الله مخلوق د عبادت لپاره پیدا کړل دی او یې د بدن قوام دا په دې جوسه دی چې جوسه روغه ده نو بدن برابر دی لاس پې سترګې خوله پوزا غوږونه هر څه برابر دي نو قوام د شخص دا په جوسه دی او قوام د نوع دا په نکاح او په نسل دی نو کفر وګوره دا فساد دی هغه فساد چې پاغه مقصد کې دی راولي چې الله دا غیره پاره انسان پیدا کړو او ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او قتل د نفس معنا سو وجل دا فساد د نفوس موجود اوره او زنا دا فساد دا پاغه نو منتظر کې کنه ولی نسل دې ګډ وټه تخریب دی وکنه ویره دې دا ترتیبوم جوړول شي دغه ترتیبوم دغه ترتیب دی وی دا عقلی ترتیب موجود دی ترتیب معقوله ذکر دری والا په یو آیات کې ذکر کړو او دا سلبی صفات دی ایمان والا کې دا نه شرک نه کوي قتل د نفس نه کوي بے ګناه څوک نه وجني دارنګه زنا نه کوي بیا خصوصا مسلمان زمي چې کافر دی زمي او استعمال کې اوسې دغه وجل نشته چې مسلمان وجني چې دا به سور لوی جرمي هغه حدیث کې سفاره غلیو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی وی کدا اسمانونو زمکه وال ټول دی او تن په وجلو کې شریک شي کنه نو الله به دا ټول ورته ولي دغه په وجل او بلکې مسلمان چې خصوصي وجنی نو د قران نص نو تاسو ته تیر شوی دی او من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ورته یو ګناه د سزا سره دا نه ذکر کړل شي جهنم کې به همیشه او دې سره دا ذکر کړل جهنم کې به همیشه دا ډېر لوی جرم دی دارنګه زنا نه کوي دې سره نسل کې خلط راځي کنه او مایه فعل ذالکا چا چې خدا کار یلقا اسامه مخامخ بشي د سزا د ګناه خپل سره مخامخ بشي د ګناه سره معنی د سزا د ګناه سره اسام ګناه ته وي اسم دا ايو دعا افله العذاب زیادی کولی بشي اغلا عذاب یوم القیامت پر ورځ د قیامت ويخلد فيه مهانا او همیشه وی پاغه کی خوار او سپک ذلیل به پکې پروتی الا من تابا مگر هغه څوک نه چې توبه ویستا ته توبه دو قسم دی او دواړه دلته ذکر کړي الا من تابا دا مشرک توبه ده مگر هغه چې توبه ویستا او امن او ایمان راوړو ځکه امن ذکر کور بسې او عمل عملا صالحا او عمل او عمل موافق د سنت نو فاولائک نو دا صفاتون والا یبدل الله سیئاتهم حسنات بدل کې ور کی الله د بدو د دینه کای او بدل کې برا ولی الله د دې د بدو نه کای دې له بده بده په ځای نه کای ور کی څه مطلب دې یو مطلب خدا دې چې دې بد صفات د شرک په صفات د موحدینو بدل کی یا ګناه بو ته معاف کیو دا غي په ځای باندې کای ولي کی یا دا غي د سیئات او د بدو رجستر په بدل کیو دا غي په ځای باندې کو رجستر کی دی مخکی گناہ کو اوس د توحید د وجنه د گناہ نه بچ دی د دی وجنه رجستر د نیکو کې هو دی شو حسنات او کان الله غفور الرحیم او دی الله ډیر بخنه کوونکی مهربان ندویم قسم توبه استونګه هغه ذکر کړي چې دې دې مؤمن خو ګناهونه دي شوې دي جرمونه دي شوې دي په دې جرمونو کې نو امن تابا چا چې توبه ويستا او عمل صالح او عمل وکم موافق د قران او سنت دیونه وی چې ایمان راولې مؤمن هدي کنه نو فإنه يتوب الى الله متابا نو یقینا دی ورګرځي الله تا په ورګرځي دو دې توبه واسي الله تا په توبه استو دې کې مشهور شو بلا چې من تابا دا شرط ده فإنه يتوب جزادا ادا قانون دی چې جزا مرتبه لشرطي د دې په منځ کې تغایر پکار دی نظر ته خو یې چا چې توبه واسره ناغه توبه واسره نو شرط جزا خو یو شان دی ومن تابا فإنه يتوب کنا چا چې توبه وینسته نو یقینا دې توبه واسره دا اوسې خبره چې توبه واسره خو دې کې شرط جزا کې تغایر را نغه لکه ته څوک چې دل تراشي نو هغه دل تراغه نا خو خود دل تراغی دسوک دل ترشی داوی دا حدیث داغ جملے پشانتے دے چی نبی علیہ السلام ویلیو او محدثین اغا حدیث اکثر د خپلو کتابون اول کی روڑی دے دا پارا چی نیت خالص کی دکا پا هر عمل دا نیکے کی رنبے نیت داغی صفائی پکار دا چی نیت دے صفانو نا دا قرآن درس فیدہ در کئی نا دا قرآن اور عدل فیدہ در کئی نا منس فیدہ در کئی نا روجہ فیدہ در کئی نا آجو عمرہ نا پرس نیکی خیراتون حسن مسلمان سره خیگڑا د دې وجه راغی دا حدیث ذکر کې مشکات کې مبتدا کراول دي انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى دا عملونو دار و مدار په نیتونو دی او د هر سړي د پاره هغه عمل چې د نیت وکړ ما نوى وانما لكل امرئ د پاره د هر سړي هغه سدي چې د نیت کړی هر څه نیت چې کړی ظاهر عمل ته نه ګوري الله نور پسې وی فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله سوک چې داغه هجرت الله او رسول ته نو داغه هجرت الله او رسول ته دے شرط جزا کې تغایر نشته نو محدثین جوابونه کوي تل بیا چې دا اول شرط جزا خو یو شی شو ناغي ویل دې جمله مطلب صحیح دې جمله مطلب دار دی چې سوک چې هجرت داغه الله رسول ته نو هجرت مقبول دی هجرت صحیح مقبول دی بدل تم نه معنا لا چې چا چې توبه ایستا او نیک عمل وکو فإنه يتوب الى الله متابا نو یقینا توبه ده قبول ده توبه قبول ده مثال کې جزاء حذف داسي چې من تاب او عمل صالحا فتوبته مقبوله ا دارستو علت د جزاء له دارستو سری جزاء نه ده دته علت وي وجوي چا چې توبه وستاو نیک عمل وکړو نو یقینا توبه قبول ده ولي لکه چې بشکا دی ورګرځي الله ته پور ګرځي دو توبه واسي الله ته چې سوک توبه په اخلاص واسي نو الله قبول هي اوس په خبره پوښمه دارستو علت ته اصل کې وجدا دا داغه حدیث په شان ته شو ناصل کې جزاء حذف تا او دا بهترین جواب دی ډېر آسان جواب ښه چې جزاء دا نه ده سیب دا ته چې وته ګوري او ته شوبه کوي کنه جزاء کلام کې حذف دا چې من تاب او عمل صالحا فتوبته مقبوله چا چې توبه وستا او نیک عمل وکړو توبه قبول ده ولي ځکه چې دی الله ته ورګرځي توبه واسي او الله ته چې څوک په اخلاص ورګرځي الله توبه قبول دی التائب من الذنب كما لا ذنب له حدیث کی راضی یو سړی چې دیو ګنا نه توبه وباسله نو داسې دی لکه د چې دا ګنا ډوکړی نه خدای لاږي چې په اخلاص چې بیا به چرته دی خپل نظم نو پائے کې کله قصتی پړګي چې بیا به ګنا خپل نظم ښه دا بل صفات او الذین لا یشهدون الزور بل سلبی صفات یو ګورا او هغه کسان لا یشهدون الزور چه نه حاضریگی دی دروغو تا نه حاضریگی دروغو تا لا یشهدون الزور دا زور سه شه ده ابن جوزی رحمه الله زاد المصیر کی پده که اتا اقوال لا نقل کری دی یو دا چه زور یو بوتو یو درگاو دا مشرکانو عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ یا مشورونو امام محمد ابن حنفیہ امام مقحول یو روایت د مجاهد رحمه الله هغه داو چې دا غنا ته ویډم توپ ته ډول سرنا غانو بجانو دا د دې خپل نزي دریم قول د ضحاک او د ابو مالک رحمه الله چې دا شرک ته وی سلورم قول داو عکرمه وی وی دا لبوی چې جاهلیت کې بدی کولی سلب به کول او پای کې به سروانی کونو دم توپ به پکې کاو موخه وشتو قبل سے کول پای کې بهرام توپ کو ډول کی ویوال نو پینزم امام قتاده او ابن جریج وی دا دروغ وته وی نشفغم علی ابن ابي طلحه رحم الله وی دا دروغ گواهه ته وی نوم امام ربيع امام ربی ابن انس رحمه الله هغه دا د مشرکان وخترونه دي چې هغه په کومرس خوشاله منوي دا کریسمس دی دا نوروز دی دا مهرجان دی دا هغه روز دي کنه هغه به کې خوشاله منوي دې دا هغه خواله نه دي هغه ورځ دي دا هغه په شان ته خوشالي نه منوي نو اتم عمرو ابن قیس رحمه الله وی دا د دمتوب مجالس وتوي جوړه غړیږي ډمې غړیږي دوپړه باجی دی او ځکه چې اجلاغان ناغلی دي دغه مجالس وتوي زاد المصیر ابن جوزی رحمه الله ټول نقل کړو او ظاهر نه چې ټول ته شامل کا والذین لا یشهدون الزور او دا ایمان والا هغه کسان دي چې نه حاضرېږي دروغ وتا نه حاضرېږي د ګډا مجلس ته نه حاضرېږي باطل مجلسونو ته نه حاضرېږي د شرک اډې ته نه حاضرېږي اخترونو د مشرکانو ته نو پدې کې بیا اور سنه د بدعاتو جلسې تقریرونو د مشرکانو داغي میله داغي جلسې جلوسونه د شرک او د ګناه د غیبتونو د بهتانونو مجلسونه څنګه ټکورو غډا سینما فلمونه ډرامې تاشونه وی سیار دارنګي غلطی سیډیګانی ویډیو گیمونه د فوټوګرافره او د بیمه دفترونه د رشوت زیونه د ټولو تنزی لا یشهدون الزور دی بدل ته چتهونه ویني ها لا یشهدون الزور نه حاضرېږي زیونو د باطل تا زیونو د دروغ تا زیونو د شرک تا زیونو د فساد تا او اذا مروا باللغو مروا کراما ادم زکو امام مالک وی زور هر باطل ته وی او بیا خصوصا بدعت ته وی دې بدعت نه ډېر خپل امام مالک رحمت الله علیه خوا کې مسجد نبوی دې چې په خانه کعبه پسې دویم نمبر داغي قیمت دې داغه جمعات ډېر لوی جمعات ته محمد رسول الله مسجد چې هغه یو طرف ته اوس داغي خخ دې آرام فرماله هغه جمعات چې داغي لوی حیثیت وو او امام مالک پاغي کې درس کو لیکن پنځیش کال پاغي کې جمع مونږ نه کړ نه براته داولې سبازي بدعات پکې دا مخافه ان ير البدعه في المساجد او چا بل سویلو چې رب هغه باندې عذر او چا وته ته ولې ناراضي هغه بس هر سړی د خپل عذر بل ته خبر نشي کولی از عذرونه داسي چې سړی خبر نشي کولی ډیر سخت او با مقابله د بدعات کړې دی وجنه چا چې بوته خبر وکړه فلان کې دا وي هغه ته یو خبره یاد وساته كل واحد يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذه الروزه دا هر سړی خبره اغستیم شي پری خودیم شي سیوار دی قبر والا معنا دا خبره پدې مونږ ایمان نه دراوړې کوم دې پس را لا نړو الله مونږ نه شي چې پلان کې پس ولې نه تللی خو که چرته د پس لاړو د قران خلاف او د حدیث خلاف نو مړه ته براله پړې شي ولې ور پسې شو دا هر سړی خبره واخلم چې صحیح ده او پری ادم چې غلطه ده او د نبی علیہ السلام هر خبره بالي د نبی علیہ السلام قبر ته اشاره وکړه الا صاحب هذه الروزه دا هر خبره بالي د ایمان نه مونږ په ایمان نه وړل دا فرق دی کنه چې اوسړي دا نه پیژندلی چې ما ایمان په چاره وړل هغه بیا چا په روان او دا خبره بیا د قران او حدیث د پاسه کوي دا الله د رسول د خبرې د پاسه کوي دا ډیره خطرناکه خبره ښه ډیر اوقات چې اوسړي خصوفي نیک سره معلوميږي منځونه هم کوي او هغه کې دا صفت موجود دي دا ډیره خطرناک صفت دی تقليدي شرکی ښه ذکا د ایمان والا صفات دال لا یشهدون الزور د باطل مجالس ته نه حاضرېږي او اذا مروا باللغو مروا کراما او کله چې راتېږي په ناروا او نور راتېږي ځان ساتون کی ځان بچکون کی اذا مروا باللغو مروا مکرمینا معرضینا انه دي دا ډډه کوي دا غینخه قرطبی وی ځان ته پډړه کوي نو بل صفاتو والذین اواغ کسان اذا ذکروا بآیات ربهم کله چې دی لپن ورکړی شي پایاتونو در خپل لم یخروا علیها ثم وعمیانا نو نه را پریوزی پاغه باندې کانلاند بلکې خو سوچ پکې کوي دا الله آیاتو کې ښا او د دې وجنا پاره خبره کې به سوچ کین نو بیا به کې به سوچ او په یو څه نور دی ابن عون رحمه الله وی ابن عون ابن سیرین دا په تابعینو کې لوی خلق دی ما د امام شعبی نه تاسو کو چې تقریبا د ګڼو صحابه او شاګرد 500 د پاسه چار رجل ير القوم سجودا ولم يسمع ما سجدوا يسجدوا ما یو سړی خلق ویني چې سجده کولا او دی هغه ادا غایات نه دی اورېدل چې هغه په سجده کې امانه تلاوت لګاپل شپه چې سجده تلاوت را لته تاسو ما یې سجده تلاوت وکړه کنه آیا نه دی اورېدل او دی عزیز را سجده کوي چې شامل باچه باشه دا جایز دی ایس چودو ماهو ناغواتوی نا دیمان والا صفت داده والذین اذا ذکرو بی آیات ربهم لم یخرو علیها سمم و اومیانا اوزاد المصیر کی ابن کثیر اموی وی لا یس چودو ماهو دا ذکر انه لم يتدبر آیات السجدة آیات السجدة تیر شوی دی په دنه دی په کې سوچ سو کی نو څنګه بلې کی د دې وجنا رستو هغه بیا یو خبره کوي کمال چې لا ينبغي لمؤمن ان يكون امع مؤمن لدا نه دی په کار چې امعشی امع باندې جوړيږي امع امع مقلد ته وي جنا کار مقلد دی معنا اني مع فلان چې زه خود پلان کې سره لوګو پلان کې ډاله کې ما پلان کې مې مشر دی بس هغه سوې نه غي پتي بزم امع اني مع فلان دا راغی اختصار دغه عربی کې انګريزانو ته وګورئ هغه کله کله ټکي ذکر کینو هغه مخففات دي لکه په خوابه زموږ دي صوبې ته ان دبليو اف بي وي ټولې وته وي معنا دا شمال مغربي سرحدي صوبې د نارث ویسټ فرنټیر پروینس کنه دا راغی نه مخفف کو دک شانتی دا مخفف شوی دی ام مع انی مع فلان عرب بوم چې سو بنو عبد الشمس کیو کنه اچا بوته ته سو ابشمی ما ابشمی خو نو بنو عبد الشمس والا خو دا غینه به تخفیف وکړو دا تخفیف دی ام مع معنا پکار دالی چې دی یکونو علی بصیره من امره و یقین واضح دې چې کوم خبره پس روانې دی د خب بصیرتی پاغه چې دا قران دی دا حدیث دی او دا خو یقیني پاغه روان وي ښه به یقینا بش شکی خبره پسې د شوبه خبره پسې د تل نه پی تم یخر علیها ثم و در ایمان ولا صفات دی نو والذین او هغه کسان یقولون چې دی وی داسې دعاګانې کوي ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا رب زمون رو بخی مونږ ته د خپل بی بیان او د خپل اولادنا قرۃ اعین یقوال دسترګو یا الله زما خد داسې کی او زما اولاد داسې کی چې زما سترګې پی یخیږي سترګې پسې یخیږي پدې چې هغه تابعداري ایمان والے کنا او بیا خصوصا منس کوونکی د الله بندگی کوونکی ځکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ زما د سترګو یخوال الله موس کې ګرځولې او دې چې خپل اولاد ته ګوري غموس گزار دی کور والا ته ګوري غموس گزار دی نو دې خوشحاليږي ځکه وی حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین او جعلنا للمتقین اماما او ګرځوي موږ د متقینو د پاره امامان پیشوایان مان زما اولاد متقیان کې کنا او پلار د خپل بچو د پاره ماډلی کنا زه به دا غي مشر شف کړ پلار مشر نه د کور نه یا الله ما د متقیانو پیشوا او امام کې امام وی پیشوا ته مشر دغه چې زما اولاد نیکانی کنا نه ظاهره ده چې زه به دا غي پیشوا شم او دې کې مقصد سي وجعلنا من وجعل كل واحد منا ار یو په مونږ کې دا څه کې چې د متقیانو امام کې مانا الله داری او بچی او خزا دا داسې نیکان وګرځي چې هغه داغي مشر شي دا نیکانو مشر شي نو امام دې مقام کې جنس ته په معنا د ائمتن نه ښه کله کله داسې راځي واحد ذکر یا مراد ته جمعي لکه رستو روان دي سوره شعراء کې انا رسول رب العالمین انا رسول رب العالمین نو انا رسوله مفرد کنا څنګه حمل کیږي دلته واحد په معنا د جمع لري ښا زاد المسير کې ابن جوزي د غايات استشهاد کې پیش کړو نو دا کله کله امام ذکر یې معنا لاله وجعلنا للمتقين ائمه وګرځه هر یو زمونږ د پاره د متقیانو امامان هر یو الله امام کې د خپل کور او د خپل بچو غي متقیان کې چاوي د عبارت کې قلب دی نو قلب دا څه دی چې وجعلنا تابعين للمتقين حال كونهم ائمه لنا وګرځه مونږه تابع د پاره د متقیانو په داسې حال کې چې غي زمون امامان شي مانا الله زمون مشران متقیان وګرځي فاسقان فاجران مګرځي کني موږ په غلطه لار روان کی کنه کولمبه مانا واضح وا او مخکې سره لګي موږ که مخکې سوال داسې وکړو چې یا الله موږ لا د خپل خزنه د اولاد نه د سترګو یخوال راکې د دیو جن حسن بصری او عکرمه وی ولم یریدو بذلک صباحتا ولا جمالا ولكن ارادوا ان يكونوا مطيعين دې نه دی ویلي چې الله زمون خدای زمون اولاد خیرسته کی د خیر سوال نه کی د الله نه د څه سوال کوي الله زمون د سترو یقواله پکې وګرځي او متقیان او پرهیزګار کی نورستو سوال کی چې الله کله غي متقیان شونو موږ هم د متقیانو مشران شو کنه وجعلنا للمتقین اماما نو اولائک دا صفتون والا بشارت ذکر کوي ودا یو چې زاونه الغرفتا بدله بور کی دی شي دیتا بنگلی بنگله بور کی کی ودا ما نه بول اور کی بالا خانه بور کی به ما صبرو په سبب د صبر کولو د دی و یلقون فیها او پیش کولی بشی دیتا پاغه کی تحیتا و سلاما مبارکی او سلامونه خالدین فی ہمیشہ بی پاغی کے حسنت مستقر و مقاما خیستہ زید اسیدو او زید دے رکی دو دے خیستہ زید حسنت مستقر و مقاما قل ما یعبأ بکم ربی آخر کی تخفیف دنیاوی ذکر کئی چې کم سړی کی دا او صاف نشته کنه ناغه د تخفیف ورکی چې دا کوم څه کوي کنه الله تاسو پرواز دي خو دې جمله کې ډېرې معنی وي لکه قرطبی دلته ذکر کړی او دارنګ ذات کې ابن جوزی یا مظهری یا روح المانی تفسیر روح المانی والا الله مالوسی یو خدا چې ما یعبأ بکم لولا عبادتکم له مقصد عبادت دې مقام کې ځکه مخکې صفات د نیکانو تیر شو فقط کذبتم معنی قصرتم فی العبارت بالتاریخ المذکور دویم صورت بیدائی چی یا ما یعبوی لولا ارادته تعالی تشریعیه لی عبادت کمیه نو بل تعبیر بدائی چی لولا دعا سبحانه ایاکم الی التوحید بلسان که اللہ نرا غوخته نو گویا که دیزه که دعا نمراد دا اللہ دعا دا تاسولا نو دارستو کم دا دی مفول لی نو بل دا چی ما یعبو بمغفرتکم بخشش مراد دی که تاسو چغی الله ته نو عالم الله تاسو رو مغفرت پروانه کی بغلی به نو پینزم دا چې ما یا بو به کوم نه به عذاب کوم نو کني معنی به جوړیږي چې رب کوم به عذاب کوم دے به مغفرت کوم دے او کس دی بیا چې وګوره نو پدې کړم به معنا دا چې کدا معنا دې ما یا بو به کوم کې دا ما نافیم اغسته شه دا ما استفامی مغسته شه چې ما نافی والے نو معنا بدا دي ما یا بو به کوم پروان کئی پتاسو پروان کئی اللہ تعالی پازاب ستاسو لولا دعاؤکم کنی عبادت ساسو اللہ علام دا چی کلم دا نفی مانا کے آجی دا استفام مانا کے نو مانا بدائی سب پرواہ کئی سب پرواہ کئی سب پرواہ بہو کی اللہ تعالی پازاب ستاسو کنی عبادت ساسو اللہ علام فقد کذبتم نو یقیناً تاسو تکذیبو کو په طریقې رته رشو عملونو باندې تاسو ایمان نه ونړو نبی ابد نظامینو یادا چې دا ارستو خطاب بیا کافر ته دی نو یقینا تکذیب وک تاسو نظر د چشي به عذاب لازم عذاب در پورې ولخلي په لومبي صورت کې چې موږ وایو لولا دعاوکم خو خطاب ایمان والا تکا نو بل فقد کذبتم نو انکار وک تاسو د دغه طریقې د بندګې نه وکافرو اوس کافر شو مراد شو په دې ارستو خطاب کې مخی کیمان والا درسو کافر نفساوفا یکونو لزاما نظر دے چه عذاب تاسو پوری انخلی لازم بشی نو دویم تعبیر دا اصل که دو معنی ویچه سوچ پی که یو دا نفی مانا شو بلا دے استفام دلتا تا معنی جوڑی گی نو دویم بدائی چه ما یا باو بکم ربی لولا دعاوکم پروان نکی یا سب پروابو کی دوالا گولشی اللہ تعالی پا عذاب ستاسو لولا دعاوکم کنیرا پلن استاسو اللہ لپا سختو کی فقد کذبتم نو یقینا ددین رستو تاسو شرک وکو پساو فیکونو لزاما نو زردش عذاب بتاسو پوری انخلی نو دا درم و سلورم تعبیرو پنزم و شبگم قل ما یعبأ بکم تو یا پروان نکی یا سب پروابو کی یا دا نفی ماناو کا یا دا استفام نو زکا معنی دو جوڑی گی سب پروابو کی یا پروان نکی عذاب تاسو رب زما لولا دعاؤکم کنو دعوت تا لا تاسو لتوحید طرف تا فقد کذبتم نو یقینا تاسو تکذیب وکد دعوت فسوف یکونو لزاما نظر د چشی عذاب لازم ان خط بتاسو پوری نو بیا و موتم تعبیر بدا سیخا چې قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم او آیا و تاس پروا کی یا پروا نکی اللہ پا بخن قولو استاسو اس بخن مراد دا لولا دعاؤکم کنو بلن استاسو غیر اللہ لپا حاجتنو کے فقد کذبتم یقینا انکارو کتاسو پشرک کولو فساو فیکونو لزاما نظر دا چشی بازابا لازم پتاسو انخط پتاسو پدی که دارم بے تعبیر فزین کے کینو تول سیدی قل ما یعبأ بکم او آیا وطا پروان کئی یا سب پروابو کی فازاب استاسو ربی رب زمان لولا دعاؤکم کنی عبادت ساسو اللہ علا پتریقہ دا تیرو شو عملنو فقد کذبتم یقیناً انکارو کتاسو دا دغا طریقے دا بندگینا دا عبادتنا وکافرو فسوف یکونو لزاما نظر بچ عذاب بتاسو پورے انخلی لازم بشی بتاسو پورے بیا صورت کی انتیازاتو جواباتو دا شبہاتو پسلورو والو مقاصدو ندویم دعوال تبارک پا کدری زل ذکروا او درم صفات د عباد الرحمن ته ذکرو نسلورم د ظالم تمنا ذکر وا چې دی بال ته چغي وی چې ارمان چې ما د پیغمبر منلوي د قیامت پرد به دا چغي وی کنه چې ارمان چې ما د پیغمبر منلوي یا له تن تخصت مع الرسول سبیلا یا ویل تعالی تنی لم تخص فلان خلیلا یا ته ګوره والذین هغه کسان یقولون چې دی وی ربنا ای رب زمون اصرف عنا عذاب جهنم واړوي زمون عذاب د جهنم ان عذابها کان غراما بشک عذاب د دین خطو والا انها ساعت مستقرا یقینا دا جهنم دی زیناکارا زیدا استوګنی دیناکار زیدی دیناکار زیدا استوګنی دی ومقاما زیدا دی رکیدو والذین وغکسان اذان فقو کلچ خرچی گئی لم یصرفون د حدنا سوا والین کئی ولم یقتروا نشم بیا کئی وکان بین ذالک قواما او دې پمیان زمینس کې برابر خرچ کوونکې والذین وغکسان لا یدعون ما الله الها اخر شرامدد شنوی سرد الله نبل معبودتا ولا یقتلون النفس التي حرم الله او نو وجنی هغه نفس چې الله حرام کړی دی وجل داغه الا بالحق مگر په جرم بغیر د جرم نه ولا یزنون او زنا نه کوي و من یفعل ذلک او چاچ دا کار وکو یلقا اسامع مخامخ بشی د سزا د ګناخ په لسرا یدوا افله العذاب یوم القیامت زیات کول بشی غلا عذاب پر ورځې د قیامت و یخلد فیه مهانا او همیشه وی پاغي کې خوار او ذلیلا الا من تابا مگر اگر سوچی توبه استو آمن و ایمان رول و عمل عملا صالحا و عمل و عمل موافق ده قرآن و سنت فاولائکا ندا صفتون والا یبدل الله سیئاتهم بدل بکی اللہ بدیداغی حسنات پنیکو وکان الله غفور الرحیم او دی اللہ دیر بخنک انتی مہربان ومن تابا و چاچی توبه استو عمل صالحا و عمل و موافق ده قرآن و سنت نتوبه قبول ده ولی فإنه يتوب إلى الله متابا نیقینن دی ورگرزی الله تعالی تا پا ورگرزی دو والذین و هغا کسان لا يشهدون الزورا چنه حاضری کی دروغ تا غلط و مجلسون تا و اذا مرو باللغو مرو کراما او کل چرا تیری کی پنا روا و نرا تیری کی زان ساتون کی زان بچکون کی والذین و هغا کسان اذا ذکرو بآیات ربهم کله چې پند ورکلی شي دي لا پایاتونو درب ددی لم یخروا علیها ثم وعمیانا نو نرا پریوزی پاغې باندې کان لاند والذین حق کسان یقولون چې دی وی ربنا ای رب زمون هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا رو بخی مونتا دخلو بی بیانو دخل اولادنا قرة اعین یخوال دسترگو و جعلنا للمتقین اماما او ګرځوي مونږ د متقیانو د پارا امامان اولائک دا صفاتون والا یجزون الغرفه بدل به ورکی دی شی دی تا بنگلی بما صبرو په سبب د صبر کولو د دی ویلقون فیها تحیه وسلاما او پیش کولې بشی دی تا پاغه کې مبارکی او سلامونه خالدین فیها همیشه به پاغه کې حسنت مستقرا ومقاما دیر خیسته دی زید و سیدو زید دی رکیدو قل او آیا دیتا ما یعبعو بکم پروان کئی ستاسو پازاب ربی رب زما لولا دعاو کم کچرینی بندگی ستاسو داغ پاغ طریقه چه تیر شوا فقد کذبتم یقیناً تکذیبو کتاسو و کافرو فسو فیکونو لزاما نظر دا چشی بازاب پتاسو بند لازم. Thank you.